Poniedziałek, 26 czerwca, jest punktualnie 6. Czas na serwis Trójki. Informacje przygotował i przedstawił Krzysztof Zyblewski. Zbliżający się szczyt NATO w Wilnie, jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i Ukrainy. 3 osoby zostały ranne w wybuchu w pracowni Akademii Sztuki w Szczecinie. Podmiejska linia średnicowa w Warszawie zamknięta przez najbliższe 2 miesiące. Podczas szczytu NATO w Wilnie podjęte muszą zostać decyzje dobre dla Ukrainy, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podkreśla, będzie to miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w Europie i bezpieczeństwo całego sojuszu. O sytuacji na linii frontu i podejmowanych działaniach ukraiński prezydent rozmawiał wieczorem z sojusznikami, m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Właśnie zakończyłem serię rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, premierem Kanady Justinem Trudeau i prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Były to pozytywne rozmowy, które są teraz bardzo potrzebne nam wszystkim. Podziękowałem naszym partnerom za udzielone wsparcie. Dziękuję panu prezydentowi Bidenowi, kongresowi, obu partiom i wszystkim Amerykanom za wspieranie wolności. Dziękuję premierowi Trudeau i wszystkim Kanadyjczykom za niesłabnące wsparcie. Dziękuję prezydentowi Dudzie i wszystkim w Polsce, którzy stoją z Ukrainą w obronie Europy. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się za 2 tygodnie, 11 i 12 lipca. Premier Mateusz Morawiecki podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej za obronę granicy. Szef rządu odwiedził wojskowych pełniących służbę w ramach wsparcia obrony wschodniej granicy Polski. Premier zwracał uwagę, że niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej oraz niektórzy celebryci obrażali żołnierzy i pograniczników. Chcę po pierwsze powiedzieć dziękuję, a po drugie w imieniu Rzeczpospolitej za polityków Platformy Obywatelskiej i sprzyjających im celebrytów powiedzieć przepraszam. Dziękuję na ręce dowódców tutaj Straży Granicznej, dowódców Wojsk Obrony Terytorialnej i Operacyjnych. Dziękuję za to, że mimo tych obelg staliście tutaj niewzruszenie i staliście w sposób sprawny i profesjonalny broniąc polskiej granicy. Wcześniej szef rządu wizytował 18. białostocki punkt rozpoznawczy w towarzystwie ministra obrony Mariusza Błaszczaka. 3 kobiety zostały ranne po wybuchu w pracowni plastycznej Akademii Sztuki w Szczecinie. Wszystkie trafiły do szpitala. Jedną z rannych trzeba było przetransportować śmigłowcem LPR, mówi Paulina Heigel, rzeczniczka wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Najmłodsza w wieku około 20 lat z poparzeniami blisko 90% powierzchni ciała w bardzo ciężkim stanie została przez nasz zespół ratownictwa medycznego zabezpieczona i przekazana zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego. Natomiast 2 pozostałe kobiety w wieku 33 i 40 lat zostały zabezpieczone przez nasze zespoły i przetransportowane do szpitali z poparzeniami klatki piersiowej i twarzy. Nieznana przyczyna wybuchu, prawdopodobnie doszło do niego podczas pracy z denaturatem. Linia średnicowa w Warszawie zamknięta dla ruchu pasażerskiego. Oznacza to, że pociągi aglomeracyjne, lokalne i regionalne nie przejadą przez centrum stolicy. Przez ponad 2 miesiące będą rozpoczynały lub kończyły kursy na stacjach Warszawa-Gdańska, Główna, Wschodnia i Zachodnia. Niektóre pociągi przejeżdżające ze wschodniego Mazowsza zakończą kurs na stacji Warszawa-Stadion, mówi Krzysztof Grunke z PKP PLK. Po to dojeżdżamy do stadionu, żeby można było skorzystać z drugiej linii metra. Niestety dalej ten dojazd uzgodniliśmy z przewoźnikami, że nie ma sensu, na przykład do stacji Warszawa-Śródmieście, z racji tego, że ten czas przejazdu do Śródmieścia i z powrotem i umożliwienie wpuszczenia kolejnego pociągu na ten sam tor byłby zbyt długi i ta częstotliwość byłaby zbyt niska, więc wykorzystaliśmy to doświadczenie, które już stosowaliśmy wcześniej. Zamknięcie linii średnicowej związane jest z kolejnym etapem modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. Przy Kościele Polskim w Budapeszcie odbyły się uroczystości upamiętniające poznański czerwiec 56. Ta data mocno łączy historię Polski i Węgier. Od kilku lat uroczystości upamiętniające poznański czerwiec 1956 roku odbywają się przy polskiej parafii w stolicy Węgier. To tu jedno z węgierskich stowarzyszeń wzniosło specjalny kopijnik pamięci poświęcony tamtym wydarzeniom i ofiarom. Kopijnik to tradycyjna siedmiogrodzka kolumna nagrobna, ręcznie rzeźbiona i wykonana z drewna. Przedstawiciele polskiej ambasady, środowiska polonijne i węgierskie organizacje przypominające historię węgierskiej rewolucji 1956 roku złożyli pod nim kwiaty. Pamiętając o bohaterach właśnie poznańskiego czerwca, ale mając również w pamięci Węgrów walczących w 56 roku. Powiedziała Katarzyna Ratajczak-Sowa, chargée d'affaires ad interim polskiej ambasady w Budapeszcie. Wydarzenia poznańskiego czerwca 1956 roku były inspiracją do wybuchu rewolucji na Węgrzech. Pierwsze demonstracje jesienią tego roku w Budapeszcie szły pod podobnymi hasłami, co demonstracje poznańskich robotników. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy tydzień wakacji będzie piękny, słoneczny i ciepły. Dzisiaj temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24 do 29 stopni Celsjusza, lokalnie na krańcach zachodnich około 30 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich, Karpat i nad morzem, tam dzisiaj od 21 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Dziś mogą pojawić się burze, proszę Państwa, i w czasie tych burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 6:00. Karol Gnat. Dzień dobry, witam Państwa w porze na trójkę i zapraszam do 8:45 na ten wspólny poranek razem z Radkiem Bielawskim, który przygotował tę audycję, Bartkiem Bieleckim, który dzisiaj będzie odbierał od Państwa telefony, i Katarzyną Fryst-Wojtkowską, która zrealizuje tę audycję. Na początek Ruby w trójce, no a później powolutku będziemy się rozkręcać. Dobrego dnia, witajcie. Trzeci Polskiego Radia. And dance. Wakacje rozpoczęły się pełną parą, młodzież jeszcze dosypia. Rodzice mogą w spokoju wypić poranną kawę. Nikt się nie spieszy o poranku. Proszę Państwa, no tak, jakieś plany na ten czas musimy mieć i na pewno Państwo mają. Proszę się z nami nim podzielić. 2 2 7 3, jak to jest? Nie musieć rano się zrywać i robić śniadaniówki do szkoły. Skoro wakacje się zaczęły, to trzeba mieć na nie jakiś pomysł. Może jakieś ambitne plany, może jakaś ciekawa książka. Ja muszę się z Państwem podzielić. Pamiętam takie wakacje, kiedy wyjechałem do dziadków i zabrałem ze sobą książkę zatytułowaną Przypadki Robinsona Crusoe. I od tej książki rozpoczęła się taka wielka przygoda najpierw z marzeniami w myślach, z podróżowaniem, bo ona była taka otwierająca, no naprawdę poszerzająca zupełnie horyzonty, perspektywę małego chłopca. I tak zastanawiam się, czy Państwo mają taką jakąś ulubioną książkę, a to może był film, który wtedy o poranku gdzieś w telewizji leciał. 2 2 7 3, nie mówię przypadkowo o tym, bo trwają dni morza, a u nas będzie po godzinie 7 pierwszy Polak, który dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską. I choć dziś, 26 czerwca, tego dnia świętuje swoje, uwaga, 85. urodziny, no to stale mu mało. Kapitan Krzysztof Baranowski, żeglarz, kapitan jachtowy, nauczyciel, edukator, będzie naszym gościem w poranku i porozmawiamy o kolejnych jego planach w wielką podróż. Czy niczym z serii Daniela Defoe będzie pragnął dopłynąć gdzieś w jakieś zakątki nieodkryte? O tym wszystkim dzisiaj powiemy w programie, ale także stworzymy taką przestrzeń, by Państwo mogli również podzielić się swoimi marzeniami. Nawet bym zaryzykował stwierdzenie takimi, no, pragnieniami. I mogą to być bardzo takie nieodkryte, odważne marzenia podróżnicze i śmiało dajmy sobie im dzisiaj upust. Nikt nam przecież o poranku tego zabronić nie może. Muzycznie w Trójce między innymi Jarecki i Kasia Moś. To już teraz na 15 minut po godzinie 6. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Za nami gambit, tańczymy jak królowie, a ty mówisz, że lubisz mnie. Ja to wiem, ja ciebie też i tym bardziej, że w środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. Padliśmy na siebie przypadkiem, tak nieprzewidywalnie zadziałał los. A może i nie? Za dużej bluzie z żartu ditot. Mówisz, że kolejny rok gwiazdy sprzyjają. Mamy to, daj ty eliksir młodości, może i tak. Mówią, mamy to, mogą nam trochę zazdrościć. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w losy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie, mówią, że dobre moce, że znalazłam cię. W środku dnia bez ciebie ciemno, razem płoniemy w nocy, przyciągamy się, mówią, że to przeznaczenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's a light on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good, it's it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good, it's it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless? My love, my love, my love. Oh, what a beautiful madness. Oh, what a beautiful madness. Now we don't care about the cash flow. We got another kind of goal. We keep it hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Każdy ma swoje plany na te wakacje, każdy ma swoje zadania i marzenia. Proszę Państwa, jedni chcą się nauczyć pływać. Mówię oczywiście o dzieciach i młodzieży, inni jeździć na rowerze, ale to raczej dotyczy takich maluchów. No ale są jeszcze takie osoby, które potrzebują naprawdę wsparcia. No i przy tym wsparciu potrzebne są osoby, które prowadzą nas przez życie. Jak Państwo myślą, kto jest taką osobą? Kto może pomóc na początku tej naszej drogi? Dwie dwójki, siedem trójek. A ja powiem przewrotnie, bo jestem młodą babcią, a przed nami okres przedszkola, maluchów i musimy się wszystkiego nauczyć za docniczku. I to babcia właśnie prowadzi to zadanie przez wakacje. I co by było bez tych naszych babci? Bardzo dziękuję za ten telefon. No to co, trzymamy kciuki, żeby wszystko w te wakacje się udało. Założone plany zostały zrealizowane. No tak, no tak, bo później przyjdzie czas przedszkola i żeby było wszystko poukładane i wszystko na swoim miejscu. Proszę Państwa, o tych planach i takich zadaniach, które założyliśmy sobie na te wakacje, na to lato. Jest ciepło, więc warto to wykorzystać na różne rzeczy. Niektórzy będą coś robili koło domu, inni jeszcze w domu mają pewne rzeczy do dokończenia. Może jakieś malowanie, może jakiś remont. Może coś mają Państwo z tyłu głowy, co trzeba najpierw wypowiedzieć publicznie, głośno, żeby później wziąć się za realizację tych planów. Tak jest najlepiej. Najpierw słowo, a później pełna para i do roboty. 22 minuty po godzinie 6. W poniedziałek przypominamy o tym, co wydarzy się w piątek, a w piątek równo po 19:00 najnowsze notowanie listy przebojów Trójki. Sporo się wydarzyło w miniony piątek. Mogą Państwo sprawdzić to na naszej stronie trójkapolskieradio.pl, także w aplikacji trójkowej. Warto tam zajrzeć. No i jak już Państwo będą, to zagłosować. Na kogo? O tym już Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. 64. lista przebojów Trójki jest za nami. Oczywiście, że mogą Państwo sprawdzić, jak poukładały się ostatnio Państwa głosy, to wystarczy w tym celu odwiedzić naszą internetową stronę. Co tam na Państwa czeka? No przede wszystkim 30 piosenek z zestawienia oraz 3 propozycje piosenki, które aspirują do tego, żeby w liście się znaleźć. A te propozycje to Kacperczyk, wspierani przez Artura Rojka i ich Syn Okiennika. Teraz mówię, że cię... Chciałbym powiedzieć, że cię... Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię... Nowa piosenka Big Day, Kocham cię kolejny rok, to kolejna propozycja. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. No i w końcu odświeżony sprzed lat Brian May i jego Starfleet. Trzecia propozycja 64. wydania listy przebojów Trójki. Jeśli któraś z propozycji Państwu przypadła do gustu albo mają Państwo swoich faworytów wśród 30 piosenek z zestawienia, no to jest właśnie ten moment, żeby na nich zagłosować. lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji do piątku do 12 czekamy na Państwa głosy. Lista przebojów Trójki. Na listę zapraszał Tomasz Miara. A za chwilę u nas serwis Trójki, wcześniej radionawigator, później sport i pogoda. Ciągle pada, a spod ulicy śmija przykrywy. Mokre niebo się opuszcza coraz bliżej, żeby przeryć się marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę, desperacko ty na przekór zimowne. Patrzę w niebo, pytam pusta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w ramie, lepo się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przed kałuże na swej drodze. A ja chodzę. Nie przejmują się ulewą i nie spiesząc. Czują krew i krople deszczu usta pieszczą. Ze złożonym parasolem idę pieszo. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak mokrą w tym ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdem duży, z kwiatkiem dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął też ulewny światu woda. Liście klonu się zatrzęsły w wielkich wodze. A ja chodzę i nie straszna mi figura ani lewa, ani piorun, który trafił obok drzewa. Stukam wiatru, który wciąż i na coś śpiewa. O tak! Zapraszamy do reklamy. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? No, A sprzęt to w Media Expert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... Złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czy w pierwszy poniedziałek wakacji obejdzie się bez korków porannych? To pytanie do Moniki Gniewaszewskiej z Polskiego Radia Kierowców, która razem z nami. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, jestem. Jak sytuacja o 6.30? Powiem tak, nietypowo, bo ten korek, który z reguły tworzy się na obwodnicy Warszawy, na S8, w tej chwili jest i to naprawdę gęsty. A więc z reguły o 6.30 mówiłam, że no jeszcze tutaj mamy spowolnienia, natomiast teraz ci, którzy planują podróż S8 obwodnicą Warszawy, naprawdę muszą uzbroić się w cierpliwość. Ten korek nawet zaczyna się nieco wcześniej niż na węźle Łabiszyńska i ciągnie daleko za most po zjazd na Żoliborz. A więc naprawdę, no nietypowo, jeśli chodzi o wakacje, oczekiwalibyśmy jednak pustych tras, no ale być może właśnie to zwiastuje. Miejmy nadzieję, że ten szczyt poranny będzie krótszy, ale to są być może płonne nadzieje. Północ Polski, tutaj też w okolicach węzła Gdańsk-Południe również ten ruch jest dość duży, większy niż zazwyczaj. Przy dojeździe do węzła Gdańsk-Południe, ten jest remontowany, jak już zapewnie Państwo wiedzą. Dojeżdżając S7 od strony Elbląga, kierowcy już mocno zwalniają, a także jadąc S6 od strony węzła Gdańsk-Kowale na jezdni w stronę Łodzi, również mocne spowolnienia. No i korek mamy na obwodnicy Krakowa. Również tutaj wjeżdżamy w niego już przed węzłem Kraków-Południe, jadąc w stronę Katowic i jedziemy w tym zatorze za ten węzeł. Na razie, no, można by powiedzieć, że tylko za ten węzeł. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Dość ciasno też na dojeździe do obwodnicy Krakowa, krajową drogą numer 7, tutaj na odcinku jeszcze przed Gajem i dalej w stronę obwodnicy. No i też jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj sytuacja wygląda właściwie na tle tych pozostałych dróg nieco lepiej, ale korkuje się węzeł Brzęczkowice na jezdni w stronę Katowic, a także tutaj ta remontowana droga numer 1 przebudowywana w S1 na odcinku między Wojkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą. Kierowcy zwłaszcza zatrzymują się na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Najnowsze informacje już za godzinę z dróg. A u nas... Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. A zbliżający się szczyt NATO, który odbędzie się 11 i 12 lipca w Wilnie, był jednym z tematów rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy, poinformował wieczorem Wołodymyr Zełenski. Uzgodniliśmy nasze stanowiska, podkreślił ukraiński przywódca. Przekazał, że rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą była ostatnią, jaką wczoraj przeprowadził. Wcześniej rozmawiał m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem. Policja poinformowała, że dwaj funkcjonariusze zostali ranni w wypadku kolumny rządowej na Podlasiu. Przed 15 w miejscowości Czajki w oznakowany radiowóz zamykający kolumnę rządowych pojazdów wjechał czołowo samochód osobowy. Policja zaznacza, że nic nie wskazuje na umyślne działanie. Kierujący autem jadąc z przeciwnego kierunku straciła panowanie nad swoim samochodem. Po udaremnieniu przez cypryjskie i izraelskie służby specjalne irańskiego ataku terrorystycznego na Cyprze, premier Izraela Benjamin Netanyahu ostrzegł, że jego kraj działa wszędzie i ma różne sposoby, aby powstrzymać terror także w Iranie. Służbom nie udało się zatrzymać głównego podejrzanego członka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Cypryjskie władze poinformowały, że wystąpią o międzynarodowy nakaz aresztowania mężczyzny. Pełny serwis o 7. Sponsorem audycji jest Orlen. Informacje sportowe o poranku przynosi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentacja Polski w lekkiej atletyce po raz czwarty z rzędu kończy drużynowe Mistrzostwa Europy na podium. 2 i 4 lata temu Polacy zdobywali złote medale. W 2017 roku, tak jak i wczoraj, byliśmy wicemistrzami Starego Kontynentu. Tym razem tytułu nie udało się obronić. Ubiegli nas Włosi o 24 punkty. Biało-czerwoni wywalczyli 402,5 punktu. Na trzecim miejscu plasowała się kadra niemiecka. W konkursie kulomiotów trzecie miejsce zajął Michał Haratyk z odległością 20 metrów, 89 centymetrów. Nie patrzę na to tak, czy jestem czwarty, trzeci, czy jaki. No tu walczymy, to jest drużynówka, więc walczymy o punkty. Punktów mam tyle, ile było w konkursie do zdobycia. No trzecie miejsce zająłem, za trzecie miejsce mam punkty. Satysfakcjonuje mnie to, że jakaś tam regularność się pojawiła. No i widziałem też na ekranie, że po prostu brakowało puścia w kulę i w sumie to blokowało najbardziej odległość. A tak to było wszystko w miarę. Trzydniowe zawody na Stadionie Śląskim zakończyły się biegiem rozstawnym 4x400 metrów, w którym brały udział zespoły mieszane. Wygrali Polacy po świetnym pościgu z 6 miejsca Natalii Kaczmarek. Trochę żałuję, że mamy to 2 miejsce, bo faktycznie nie wiedziałam o tym, dopiero tutaj się dowiedziałam. Ale i tak super, no bo wygraliśmy ten swój bieg. Wydaje mi się, że więcej tu no, nie dało się zrobić. Lubię tak biegać, lubię mieć kogo gonić, więc nie powiem, że nie byłam czekać zadowolona. Ja jakoś tak zawsze zachowuję chłodną głowę podczas tych biegów i nie daję się podpalić, że tak powiem, na początek, tylko staram się biec swoje i teraz też tak zrobiłam, że te pierwsze 200 nie pobiegłam jakoś szaleńczo, żeby tam wyjść na pierwsze miejsce, tylko starałam się cały czas troszkę podganiać i na końcu po prostu wyjść, postarać się dobiec na tej pierwszej pozycji. Lekkoatletyczne drużynowe Mistrzostwa Europy były imprezą towarzyszącą Igrzysk Europejskich, na których wczoraj świetnie spisali się polscy szermierze. Złoto w turnieju florecistek wywalczyła Julia Walczyk-Klimaszyk po finałowym zwycięstwie nad Węgierką Florą Pastor 15-11. Mam nadzieję, że otworzyłam ten worek i już w każdej konkurencji będziemy mieć złoty medal, mowę. Mogłoby się wydawać, że właśnie z tą Rumunką było ciężej, ale myślę, że to po prostu z tą Węgierką było ciężej, bo ona jest lepsza, musiałam gdzieś tą koncentrację zachować, dałam z siebie wszystko, bo po prostu spodziewałam się ciężkiej walki i nie mogło mi to uciec po prostu. W turnieju szablistów srebrny medal zawisł na szyi Krzysztofa Kaczkowskiego. Niewiele brakowało do złota. W finale szablista z Sosnowca uległ Gruzinowi Sandro Bazadze 13-15. W ramach Igrzysk Europejskich rozgrywane są również eliminacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 w 7-osobowej odmianie rugby. Polki wygrały 2 mecze. Najpierw z Turcją 50-0, a pod wieczór 26-0 pokonały Portugalię. Gorzej od koleżanek spisywali się nasi rugbyści. Przegrali z Irlandią 0-66 i z Niemcami 0-47. Świetne zwieńczenie drugiego turnieju Ligi Narodów Siatkarzy w Rotterdamie. Polacy szybko pozbierali się po sobotniej porażce z USA 0-3 i 3-1 pokonali Włochów. Na 8 spotkań Polacy wygrali 6 i plasują się na 5. miejscu w tabeli. Rewelacją rozgrywek Japonia. Wszystko zostaje w rodzinie. Mistrzem Polski ze startu wspólnego w kolarstwie szosowym został Alan Banaszek z grupy Human Power Health. Przed rokiem mistrzem był jego kuzyn Norbert. Srebro zdobył Filip Maciejuk z grupy Bahrain Victorious, a brąz Marcin Budziński z HRE Mazowsze Serce Polski. Wśród pań triumfowała Monika Brzeźna, młodsza siostra wybitnej polskiej kolarki Pauliny Brzeźnej-Będkowskiej i siostrzenica Jana Brzeźnego, dwukrotnego triumfatora Tour de Pologne, olimpijczyka z Montrealu 7-6. Sponsorem audycji był Orlen. Darek, to zawsze trochę historii, trochę sportu przyniesie do studia, pięknie rozbudowując swoją historię. Bardzo dziękuję, Darku. Ale muszę zapytać ciebie o jedną rzecz, zanim prognoza pogody. Gdzieś mi w internecie mignęła fragment biegu przez Płotki i tam zawodniczka z Belgii chyba tak? To jest taka specyfika igrzysk, tych drużynowych mistrzostw Europy, że są punkty za poszczególne konkurencje. Ponieważ Belgowie nie mieli reprezentantki na 100 metrów przez Płotki. Jedyną chętną do udziału okazała się kulomiotka, która no, wagą nie przystaje troszeczkę do tych biegaczek, które się ścigają. Trochę wolniej przebiegła, ale zamiast 0 punktu za to, że ktoś nie wystartował, dobiegła trochę wolniej oczywiście, ale przybiegła z 2 punktami do klasyfikacji generalnej, więc ratowała drużynę. Szacunek dla niej, wielka sprawa. Jeśli zobaczą państwo w internecie dzisiaj albo w serwisach sportowych, w telewizji, takie fragmenty właśnie, gdzie kulomiotka biegnie przez płotki, to proszę nie regulować odbiornika. To te dwa cenne punkty, o których mówił Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W pogodzie, proszę Państwa, poniedziałek słoneczny i pogodny. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu lub słabe burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24 do 29. Lokalnie na krańcach zachodnich nawet 30 stopni dzisiaj pokażą termometry. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, a w czasie burz oczywiście jego porywy będą silniejsze, nawet do 70 km na godzinę. I jeszcze informacja dotycząca ciśnienia, to w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Stąd obojętność, która każe mi spać, kiedy chciałbym za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Skąd obojętność, która każe mi stać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I hope it. Kwadrans, będzie godzina 7. Słuchają Państwo Trójki w porannym przeglądzie portali informacji z kraju i ze świata. Wybrałem dla Państwa 3 takie, o których chciałbym opowiedzieć. 2 z Włoch i 1 z Portugalii, ale wydaje mi się z jednej strony ciekawe, a z drugiej no takie intrygujące i zastanawiające może bardziej tak. Otóż we Włoszech, proszę Państwa, jest pewna nauczycielka, rekordzistka. Ja bym przyznał, że to trochę taki niechlubny rekord, no ale skoro tak mocno o niego walczyła, to może głównie o to chodziło. Podczas swojej kariery nauczycielskiej, 24-letniej, jeszcze ona się nie skończyła, choć Ministerstwo Oświaty tamtejsze to przerwało, owa nauczycielka przez 20 lat, proszę Państwa, była ciągle nieobecna w pracy. A to taka praca na etat, w której się nie bywa. To nauczycielka historii i filozofii, zatrudniona w szkole średniej we Włoszech. Została zwolniona przez Ministerstwo Oświaty, a decyzję tę po długiej batalii sądowej utrzymał sam Najwyższy, stwierdzając jej stałą i absolutną niezdolność do pełnienia tej roli. Takiej historii na temat przywiązania do etatu nie napisałby nawet najlepszy scenarzysta komedii, podkreśla włoska La Stampa. W poniedziałek, prezentując wyjątkowo dyskusyjny dorobek nauczycielki nieopodal Wenecji mieszkającej, udało się jej zachować stałe miejsce pracy mimo pierwszych 10 lat nieobecności w szkole i następnej dekady na zwolnieniach. No to pewnie jakichś udanych wakacji pani nie będzie miała, ale wydaje się, że przez ostatnie 20 lat trochę jakby na takich dłuższych wakacjach była. Pozostajemy we Włoszech, bo tam też dosyć zaskakująca sprawa i decyzja tamtejszej policji, a dotyczy ona, proszę Państwa, sfingowanego porwania przez terrorystów. Sprawa wydaje się na początku taka dosyć, bym powiedział, straszna, bo wyglądało to mniej więcej tak, że 9 mężczyzn w kaskach i kominiarkach oraz z bronią w ręku wpadło do domu mieszkańca w okolicach Turynu, związało go, skneblowało, a następnie wrzuciło do samochodu i wywiozło w nieznanym kierunku. No jak Państwo się domyślają, to wydarzenie wywołało panikę wśród sąsiadów, którzy wezwali siły bezpieczeństwa. Okazało się, że komanda napastników to grupa przyjaciół, którzy postanowili uczcić wieczór kawalerski. Kolegi, organizując na niego taki atak terrorystów. Karabinierzy przyjechali na miejsce, udało im się ustalić miejsce pobytu owych mężczyzn, bo mieszkańcy sfotografowali tablice rejestracyjne. Karabinierzy spisali panów w wieku od 23 do 31 lat, stawiając im zarzuty wywołania fałszywego alarmu i skonfiskowali im repliki broni palnej, kominiarki, czarne kaski, ubrania z symbolami nawiązującymi do organizacji islamskich. No i chłopaki, zamiast bawić się podczas wieczoru kawalerskiego, to trafili do aresztu. I jeszcze jedna informacja, tym razem z Portugalii, gdzie zakazano głośnego słuchania muzyki na plażach pod groźbą kary grzywny w wysokości nawet do 36 tysięcy euro. Wynika z najnowszych przepisów, o których donoszą lizbońskie media, cytując Krajowy Urząd Morski. Ten urząd podał, że karze podlegają osoby zarówno fizyczne, jak i prawne, które przynoszą na plaży kolumny oraz głośno słuchają na nich muzyki. No i tu moje pytanie do Państwa przed tym sezonem wakacyjnym. Czy jest coś takiego, co szalenie Państwa denerwuje, intryguje podczas wyjazdów nad morze albo w góry na przykład i spędzając czas w takich miejscach jak Polana czy plaża? Jeśli przychodzi Państwu coś do głowy takiego, to czekamy na telefony. 2 2 7 3. Muzycznie Dua Lipa u nas o poranku. Made out of stone. somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love. Program Trzeci Polskiego Radia. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Go for the moon. I'm running. Did it make sense not to live for fun? Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And call that thrill of only shooting stars break the mold. And call that thrill of only shooting stars break the mold. Góry, Mazury, a może wyjazd w tym roku nad morze? Jakie mają Państwo plany? Proszę się podzielić z nami. A o plany podróży dalekich zapytam kapitana Krzysztofa Baranowskiego, który będzie gościem po godzinie 7. Komar, daleka droga do domu w Trójce, a już niebawem najnowsze informacje. Informacje w serwisie Trójki. Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk. Porcja ciepłych złudzeń przenika do ser. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Podwójne szczęście dla młodych rodziców. Sąsiad z góry zalał ci mieszkanie. Chwila nieostrożności w korku. Życie potrafi zaskakiwać. Nie można przewidzieć wszystkiego, ale od wielu zdarzeń można się ubezpieczyć w PZU. W niespodziewanych sytuacjach zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie i sprawną pomoc. Sprawdź ofertę u agenta w oddziale lub pod numerem 801-102-102. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy.